To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 28 lipca, zbliża się 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o trwającej w Grecji akcji ratunkowej, 28. biegu Powstania Warszawskiego i Sinicach, które trochę na Pomorzu odpuściły. Grecka opozycja żąda dymisji premiera Aleksisa Tsiprasa. Znalezienia i ukarania winnych tragedii we wschodniej Attyce chcą też mieszkańcy spalonych terenów. Premier poinformował wczoraj, że weźmie na siebie odpowiedzialność, ale nie złożył rezygnacji. W pożarach, które wybuchły w poniedziałek niedaleko Aten, zginęło 88 osób. Służby nadal poszukują zaginionych. Nikt nie zna dokładnej ich liczby. Ponownie sprawdzane są m.in. wraki spalonych samochodów. W Attyce pochowano dzisiaj duchownego, który wielokrotnie wspierał i pocieszał mieszkańców Mati. W tej miejscowości miał domek letniskowy. Angażował się też w działalność charytatywną. Zgromadzeni na pogrzebie mówili, że nie powinna spotkać go taka śmierć. To dla nas wielka strata i ból. Lekarze sądowi zidentyfikowali ciała kolejnych osób, w tym 13-latka, którego ojciec od poniedziałku poszukiwał przez media. Pojawiły się też informacje o nowych znalezionych ciałach. Nie są one jeszcze potwierdzone. Na plaży, gdzie przed ogniem skryły się setki osób i gdzie wiele z nich straciło życie, niektórzy zostawiają kwiaty i listy. W pożarach w greckiej Attyce zginęło według ostatnich, ale na pewno nieostatecznych danych 88 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Na starcie 12 tysięcy osób, wiele z nich jest już na mecie. Dobiega końca 28 bieg Powstania Warszawskiego. Do pokonania było 5-10 kilometrów. Na sportowo oddajemy hołd tym, którzy walczyli o stolicę, mówi Karola Damaszek, jeden z organizatorów. Biegniemy tak naprawdę, żeby pamiętać o powstańcach, bohaterach, którzy walczyli w sierpniu 1944 roku. Cóż, taki bieg jest też lekcją historii. Tuż obok miasteczka biegowego, które jest zlokalizowane na płycie Toru Żyjowskiego Stegny, mamy przecież słynny Fort Legionów, nazywany również Fortem Piłsudskiego, gdzie w 1944 roku operował pułk Baszta, toczył ciężkie walki z Niemcami. Wiele osób wybrało dystans 5-kilometrowy. Na co dzień biegają rekreacyjnie, nie zależy im na wyniku, a na uczczeniu kolejnej rocznicy wybuchu powstania. Celowo wybrałem ten bieg, bo jest to doskonała okazja do upamiętnienia kolejnej już rocznicy Powstania Warszawskiego. I to jest nasz główny powód, prawda? Nie jesteśmy warszawiakami, jesteśmy Polakami, więc czujemy się zobowiązani, żeby przyjechać. Mieszkam w Warszawie od kilku lat i powoli zaczynam się czuć związana z tym miastem. I wiem, że dla warszawiaków jest to bardzo ważne święto. Też zaczynam je jakoś świętować i zapisywać je w kalendarzu. Na starcie było 8 punktów edukacyjnych, na trasie było 8 punktów edukacyjnych, opisują miejsca w okolicach Toru Żwiarskiego, gdzie walki z Niemcami toczyli m.in. powstańcy z pułku Baszta. Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe wszczęła dochodzenie w sprawie pomówienia przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, posła PiSu. Do pomówienia miało dojść podczas kwietniowej konferencji prasowej zorganizowanej przez polityków PO w Bydgoszczy. Krzysztof Czabański przypomniał, że chodzi o akcję billboardową Konwój Wstydu, organizowaną przez Platformę, w ramach której podano informację, jakoby będąc wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymał 72 tysiące złotych nagrody. Nie jest to prawda. W związku z tym oddałem sprawę do prokuratury i cieszy mnie, że prokuratura się tym zajęła, dlatego że zrobiono to celowo, żeby mnie poniżyć w oczach opinii w województwie kujawsko-pomorskim, skąd jestem posłem. To nie było przypadkowe, że tam jeździł ten billboard z tą kłamstwem na mój temat, więc mam nadzieję, że to kłamstwo spotka się z należytą odprawą w efekcie w sądzie. Krzysztof Czabański domaga się wpłacenia 72 tysięcy złotych zadośćuczynienia na schronisko dla zwierząt w Toruniu. Można kąpać się już we wszystkich kąpieliskach w Sopocie i na Półwyspie Helskim od strony morza. Wyjątkiem są chałupy z powodu zakwitu sinnic. Kąpiel zabroniona jest w Gdyni i w części Gdańska. Bezpieczne jest korzystanie z kąpielisk w Krynicy Morskiej, Stegnie, Jantarze i w Mikoszewie oraz w Gdańsku Świbnie, Orle i Sobieszewie. Otwarte są kąpieliska położone na północ od Trójmiasta. Można się kąpać w Pucku. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, padać może głównie na zachodzie, ale przelotny deszcz i burze możliwe są praktycznie w całej Polsce. Termometry pokażą w Koszalinie 25 stopni, w Szczecinie 27, we Wrocławiu i Przemyślu 28, w Olsztynie i Krakowie 30, w Warszawie 31. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Cobbler i Kellys. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a płyta Food, z której pochodzi ta piosenka, już pojawiła się w głowie, sercu i bazie, ale uważam, że płyta Food jest po prostu tak doskonała, że trzeba zagrać z niej dużo, dużo więcej i od razu ostrzegam, że w tej audycji pojawi się nie jedna jeszcze, a dwie piosenki z Food. Może zanim powiem parę słów na temat tej płyty, posłuchajmy od razu jeszcze jednej. To będzie Floyd. Seems like no one is surprising anymore. It's not that I'm ungrateful, I'm just a little bored. Show I'm self-sufficient, blah blah, independent. Truthfully, I got some space, I want that man to fill it. Don't need another friend, let's say for instance. And as a rule, I don't believe, don't do long distance. So I'm looking for a sailor or an expert, someone I can tell and say. I want to be blown away, blow me away. I want to be blown away. To była Kelis i utwór Floyd z albumu Food z roku 2014. Album produkował i był współautorem większości utworów David Sitek z zespołu TV on the Radio, ale oczywiście zajmujący się również produkcją cudzych płyt, między innymi The Yeah Yeah Yes. Nie, tam nie ma The, po prostu Yeah Yeah Yes. Zespołu Falls i znanemu państwu również Little Dragon. Przyznam szczerze, że tak jak być może w większości z państwa, Kelis Rogers do pewnego momentu kojarzyła mi się głównie z tą dziewczyną, która śpiewa, jak bardzo nienawidzi tego gościa, I Hate You So Much Right Now, czyli utwór Caught Out There i znacznie bardziej przeze mnie lubianego singla Milkshake, ale tak naprawdę doceniłam jej głos dopiero o wiele później i to w dodatku w utworze, który nie był na żadnej z jej płyt. To był jej gościnny występ na płycie Duran Duran w jednym z moich ulubionych utworów Duran Duran, który, przyznam, już pojawiał się w tej audycji, ale wystarczająco dawno temu, żeby go powtórzyć. To będzie The Man Who Stole a Leopard. the creature and barely left her side. It's alleged that he hunted her in the wild and expertly forged documents to facilitate her illegal export to the United States of America. The incident has already created much controversy and is now likely to lead to a major international investigation into the life of the man who stole a leopard. I tak właśnie się nazywa ta piosenka, The Man Who Stole a Leopard. Duran Duran z płyty All You Need Is Now, płyta wyprodukowana przez Marka Ronsona, bardzo przeze mnie ukochana. Kolejna płyta zespołu, czyli Paper Gods, nie była moim zdaniem już tak konsekwentnie fantastyczna. Maczało w niej palce również o wiele więcej producentów, między innymi Nile Rodgers, także Mark Ronson, Mr. Hudson i Josh Blair, ale po raz kolejny Duran Duran zaprosiło wspaniałych gości, w tym inną wokalistkę, którą bardzo lubimy tutaj, czyli Janelle Monáe. Niestety utwór z Janelle Monáe z tej płyty nie należy do moich ulubionych, za to bardzo interesująca na Paper Gods jest pierwsza piosenka i zarazem utwór tytułowy. Yeah. To było Duran Duran i Paper Gods, czyli utwór tytułowy z ich ostatniej płyty. Ten akurat utwór produkowany przez Mr. Hudsona, również słyszeliście jego charakterystyczny, delikatny głos. Ale to, że nie wyemitowaliśmy piosenki, w której gościnny udział wzięła Janelle Monáe, nie znaczy, że nie skorzystam z okazji do puszczenia utworu Janelle Monáe. To będzie z jej własnej płyty Dirty Computer i wydaje mi się, że tego utworu jeszcze nie słyszeliśmy. I like that. Sometimes I wanna roll or stay at home, walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool, little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor, don't you hear a major song? And I like that. Sitting by you, right before Mr. Ammon's class, 'cause my mama couldn't afford new J's polo, thrift store, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that. To była Janelle Monáe, I like that, z płyty Dirty Computer. Nie będę teraz dużo mówić, żebyśmy nie wyszli z tego nastroju, bo następny utwór tylko go pogłębi. Childish Gambino, czyli Donald Glover, wydał przed chwileczką dwie piosenki. Obie mają lato w tytule i rzeczywiście mogą służyć za delikatną ochłodę w bardziej gorące letnie dni. Posłuchajmy Summertime Magic. Heart of mine, you'll be Chili Gonzalez i utworek Basmati, a wcześniej Childish Gambino i Summertime Magic. Jeżeli podejrzewają Państwo, że szukam muzyki do audycji po inicjałach artystów, nie jest to prawdą, tak po prostu wyszło, że po Childish Gambino jest Chili Gonzalez. W odcinku w zeszłym tygodniu pojawił się po raz kolejny Kamasi Washington. Był też jego kolega z podwórka Flying Lotus, ale zabrakło jeszcze jednego kolegi. Chciałam go gdzieś tam wcisnąć, ale nie starczyło czasu, więc teraz nadrabiam. Jeszcze raz, Thundercat, A Fan's Mail, czyli Tron Song Suite. To był Thundercat, śpiewający o tym, jak dobrze jest być kotem. Bardzo na miejscu. Teraz utwór, chyba to będzie pierwsza jesienna premiera, na którą cieszę się aż tak bardzo. John Grant wydaje nową płytę Love is Magic. Dopiero w październiku, niestety, ale już teraz możemy posłuchać, co właśnie zrobimy piosenki Love is Magic. Kruchy You Got Lucky i Show Must Go On, ale jednak jest to przede wszystkim niesamowity, niezwykły John Grant. Czekamy na ten album z wielką niecierpliwością. Love is Magic już w październiku. A teraz wrócimy do Kelly's. Po raz ostatni do płyty Food i to będzie piosenka Change. Sleep well, my friend. You must be tired. I wouldn't blame myself, I'm different. No, don't be foolish, no one keeps the promise. How could you know one lie would be so? Oh, oh. Don't be silly, no one clears the conscience, oh, oh. Blown out proportion, silly me, I cried for weeks and notion. You can't escape the grips of desire. To była Kelis w piosence Change. A my kończymy już niestety na dzisiaj. Nazywam się Gaba Kulka i przygotowałyśmy tę audycję z Aleksandrą Baszuń i Grażyną Oczkowską. A zostawimy Państwa z piękną piosenką Ooh Baby w wykonaniu Marianne Faithfull i Anoni. Dobranoc. heart went out to play, and in the game I lost you. What a price to pay. I'm crying. Stop trying, I can't give up hope, 'cause I feel I'll be here someday. I'll hold you near, whisper I still love you until that day is here. Till that day is To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, mija 23. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis.